الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قوله أعوذ بالله من عذاب جهنم هذه الزيادة الثانية على التشهد الأول وهي الاستعاذة بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال قول يا مؤلف أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من عذاب جهنم هي نزيادة يا بيلي جوية إلي تشوهد يا كوانزا نايو نكتك هفاذا كوى الله متكوف نامامب ماني كتك هفاذا كوى عذاب يا جهنم نكتك هفاذا كوى عذاب يا قبري na fitna ya mahya uhai na ya mauti na fitna ya masihi dajjal li hadithi Aisha al-muttafaq alayhi kwa hadithi ya mama Aisha ambayo imewafikiana na Bukhari na Muslim kwamba mtu baada ya tashahud anatakiwa asome dua hii ya kutaka hifadha kwa Allah na mambo haya manne قوله ويدعو الله بما أحب ويدعو الله بما أحب ناتموم الله دعاء نغيبين هذه الزيادة الثالثة وهي الدعاء بما أحب هي زيادة يتاتو نكموم الله دعاء نغيبين أمت بعد التشهد لحديث ابن مسعود وحديث ابن مسعود وفي رواية ثم يتخير من الدعاء أعجبه kisha khitari katika dua anayoipenda aisome baada ya dua hii ya kutaka hifadha na mambo manne kisha mtu asome dua nyingine yote anayoipenda wa yakulu baada ya dua na aseme baada ya hiyo dua Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik قوله ثم يسلم عن يمينه وعن يساره kisha atatoa salamu upande wake wa kulia na upande wake wa kushoto ayahtimu salatahu bitaslim atamalizia sala yake kwa kutoa salamu walitaslimi iddatu suwar na hii kutoa salamu ina sura nyingi assalamu alaykum wa rahmatullah na kuna assalamu alaykum peke yake li hadithi Jabir ibn Samura sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fakunna idha sallamna قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم تلقوا تكتوا سلام تنسيما السلام عليكم السلام عليكم يوني سورة يبتيلي سورة يتاتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله hatta yura bayadhu khaddihi mtume alikuwa akitoa salamu upande wake wa kulia na upande wake wa kushoto mpaka huonekana weupe wa khaddi yake hii cheki yake ya uso huonekana jinsi anavyozungusha uso wake na kusema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fil ula وفي الثانية السلام عليكم ورحمة الله كما يكتب أكيو أنا ماليزيا بس السلام يا كوانزاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام يا بيلي السلام عليكم ورحمة الله لما ذكر المؤلف صفة الصلاة بدأ في ذكر أركانها التي تقوم عليها mtungaji wa kitabu baada ya kutaja namna ya sala akaanza kutaja nguzo za sala ambazo sala inasimama kwa nguzo hizo wassalatu biakwaliha wa afaaliha thalathatu aqsam na sala kwa maneno yake na vitendo vyake inagawanyika sehemu tatu arkanun wajibatun wa sunan arkan wa hiya ma la yasqutu amdan wala sahwan wala jahlan kuna nguzo za sala ambazo hizi hazianguki kwa kukusudia wala kwa kusahau wala kwa kutojua ikiwa mtu ameacha nguzo basi sala ni batila ajua, hajui, amesahau, amekusudia, sala hiyo ni batila mpaka atekeleze nguzo hiyo. Na kuna wajibati, mambo ambayo ni ya wajib, wa hiya ma tabtulu bitarkihi amdan, na haya ni mambo ambayo hubatilika sala kwa kulikwa kuyawacha kwa makusudi. Mtu akiwacha wajib katika wajibati sala, sala inabatilika ikiwa ni kwa makusudi. Wayaskutu, na wajibu huu unaanguka, sahawan wajahalan, kwa kusahau na kwa kutojua, lakini wayasjudu lahu, na atasujudu sijda mbili za kusahau kwa sababu ya kusahau huo wajib. Kwa mfano tashahudi ya kwanza au tasbihati rukua wa sujud, hizi ni wajibati zinaanguka. Hizi zinaanguka kwa kusahau na kwa kutojua, lakini lazima asujudu sijda mbili za kusahau, akisahau moja katika hizo wajibati. Sunan, wa hiya ma la tabtulu bitarkihi mutlaqan, sunan ni ambazo sala haibatiliki kwa hali zote, sawa aliacha kwa makusudi au kwa kusahau au kwa kutojua. Sunna haibakuacha, sunna hakubatilishi sala, kama vile kuinua mikono wakati wa kurukuu au wakati wa kwenda katika sujudu au wakati wa kuinuka, ile ni sunna. Waqad jamaa sallallahu alaihi wasallam fi salatihi al-arkana walwajibati was-sunan, Mtume sallam amekusanya katika sala yake nguzo na wajibat na sunan. Waqala sallu kama raaitumuni usalli, salini kama mlivyoniona mimi nikisali. Kwa Mtume alisali akatekeleza yote, arkan, wajibat na sunan. Qawluhu wal arkanul qawliya min al madhkurat, na nguzo za maneno katika hizo zilizotajwa. Qassama al muallifu al arkana ila qismaini, mtungaji kitabu amegawanya nguzo za sala kwenye sehemu mbili. Arkanun qawliya, kuna nguzo za maneno ambazo zinasemwa. Wa arkanun fi'liya, na nguzo za vitendo ambazo zinatendwa zinafanywa. Waruknu lugha huwa janibu shay'il aqwa, rukun katika lugha ni ule upande wa kitu ulio na nguvu. Wa shar'an ma la tujadu alhaqiqatu illa bihi, ni jambo ambalo hakika ya kitu haipatikani isipokuwa kwa jambo hilo. Fala tatimmu salatu illa biha, sala haikamiliki isipokuwa kwa nguzo hizo. Qawluhu takbiratul ihram, nguzo ya kwanza ni takbiratul ihram. Hadha ruknul qawliyul awwal, hii ni nguzo ya maneno ya kwanza. Wa huwa awwalu takbiratin fi salah, ni ile takbira ya mwanzo katika sala, hii ndio inaitwa takbiratul ihram. Wa awwalu qawlin fiha, na ni maneno ya mwanzo katika sala ile Allahu akbar. Walaysa min at-takbirati ruknun siwaha, hakuna katika takbira nyingine za sala ambazo ni nguzo isipokuwa takbira hii ya kwanza, ndio nguzo, nyinginezo zote ni katika wajibati. Yakulu sallallahu alayhi wasallam tahrimu hat-takbiru, uharamishwa kwake ni takbira. Mtu akianza takbira tul-ihram ndio ameharamisha pale kuzungumza, ameharamisha kula, kunywa, kila jambo ambalo linakatazwa katika sala linaharamishwa mtu akianza takbira ya kwanza, Allahu akbar. Qawluhu wa qira'atul fatiha ala ghairi ma'mum, na kusoma fatiha kwa asiye kuwa maamuma. Hadha ruknul qawliyu thani, hii ni nguzo ya maneno ya pili. Wa huwa qira'atul fatiha fil fardhi wan nafli, ni kusoma suratul fatiha katika sala ya faradhi na ya sunna. Wa kad rajahna annaha ruknun fi haqqi kulli musallin la yustathna ahadun, na tumetilia nguvu kwamba hii ni nguzo kwa haki ya kila mwenye kusali. Kila mwenye kusali ni lazima asome fatiha, hatolei yoyote ila almasbuka, isipokuwa yule maamuma mwenye kutanguliwa. Idha wajada al-imama raki'an, akimkuta imamu amerukuu. Au adaraka min qiyami al-imami, au alidiriki katika kusimama kwa imamu. Ma lam yatamakkan ma'ahu min qira'ati al-fatiha, muda ambao hawezi kumakinika kusoma fatiha, hapo atarukuu kwa ajili ya kumdiriki imamu bila kusoma fatiha. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب حكونا صلاة ومت وسيسوما سورة الفاتحة متفق عليه. قوله والتشهد الأخير هذا الركن القولي الثالث هي ننجز يمنين يتاتو وهو التشهد الأخير الذي يعقبه سلام نهي نتشهد يمشو عن بعض نفواتي ونسلام. والدليل قول ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده tulikuwa tukisema kabla ya kufaradhishwa tashahud tulikuwa tukisema assalamu ala allahi min ibadihi. Wa qala ibn abbas kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna at-tashahhud kama yuallimuna as-surata min al-quran, alikuwa mtume wa allah sallallahu alaihi wasallam akitufundisha tashahud kama anavyotufundisha sura katika qurani. Wa kana umar yuallimu an-nas at-tashahhud wa huwa ala al-minbar, alikuwa Umar akiwafundisha watu tashahud na hali yuko juu ya mimbar kuonesha kwamba hili ni jambo adhima, ni jambo muhimu, ni jambo lazima kusoma. Masahaba wenyewe wamefundishwa sala, wakafundishwa tashahud, wakafundishwa kila kitu kuonesha ni lazima kusoma sala. Lakini sisi hatutaki kusoma, sisi tunababaisha tu, pengine wengine hatujui tashahud, tunasoma tu kuzungusha zungusha mdomo na ulimi, hatujui kinachosoma ni nini. Haitakiwi jambo hilo, ni haramu mtu kubabaisha katika sala na kubahatisha. Ni lazima kusoma, masahaba wamesoma wakafundishwa tashahud na wao ni watu wazima, si watoto. Kusoma si utoto, kusoma hata mtu mzima anasoma ibada zake na kuzijua. Kwa hiyo Umar ibn al-Khattab alikuwa akiwafundisha watu tashahud na yeye yuko juu ya mimbar. Qawluhu wassalamu hadha ar-ruknu al-qawliyyu ar-rabi' wa huwa at-taslim, hii ni nguzo ya nne ya maneno ni kutoa salamu. Waqad madat alfadhuhu, yamepita matamshi yake ya kutoa salamu. Tumeelezea sura takriban tatu za kutoa salamu kama alivyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wadalilu qawluhu sallallahu alaihi wasallam wa tahlilu at-taslim, na kuhalalisha kwake ni kutoa salamu. Mtu akishatoa salamu ndio amehalalisha yale mambo ambayo ilikuwa ni haramu ndani ya sala. Qawluhu wa baqi af'aliha arkanun fi'liyah, na vitendo vyake vilivyobakia ni nguzo za vitendo. Bayana almuallifu anna baqiyata alarkan arkanun fi'liya mithla alqiyami ma'a alqudra warruku' warrafi'i minhu wassujud waljalsati bayna as-sajdatayn waljulusi lit-tashahhud al-akhir wa nahwu dhalik. Muallif ametaja nguzo zilizobakia ni nguzo za vitendo, mfano wa kusimama pamoja na uwezo wa kusimama na kurukuu na kuinuka na kusujudu na kukaa baina ya sajda mbili na kukaa kwa ajili ya tashahudi ya mwisho na mfano wa hivyo. Hizi ni nguzo za vitendo. Qawluhu illa at-tashahhud al-awwal, isipokuwa tashahudi ya kwanza. Lamma dhakara al-arkana bada'a fi dhikri al-wajibat wat-tashahhud al-awwal huwa alladhi yali ath-thaniya fi ath-thulathiyya war-ruba'iyya, alipotaja nguzo za sala akaanza kutaja wajibat, na tashahudi ya kwanza ni ile inayofuatia rakaa ya pili fi ath-thulathiyya katika sala zenye rakaa tatu maghrib, war-ruba'iyya na sala zenye rakaa nne. والدليل حديث عبد الله بن بحينة لما سها صلى الله عليه وسلم فقام بعد الثانية ولم يتشهد ثم سجد للسهو قبل التسليم. متومي لبو سهو كوكا تشهد يكوانزا أكسمام بعد يركا يبيلي حكسوم تشهد kisha akasujudu kwa kusahau kabla ya kutoa salamu. Muttafaqun alayhi. Fasujudu yadullu ala wujubihi, kwa hiyo ile kusujudu sujudu sahau mtume inafahamisha wajibu wa tashahudi ya kwanza. Wasukutuhu yadullu ala adami rukniyatihi, na kuanguka kwake kwa kusahau hii inafahamisha kutokuwa ni nguzo hii tashahudi ya kwanza ni katika wajibati. Qawluhu fa innahu min alwajibati sala, hiyo tashahudi ya kwanza ni katika wajibati za sala. Alwajibatu hiya allati la taskutu amdan watasqutu sahwan watujbaru bisujudi sahwi. Wajibat ni zile ambazo hazianguki kwa kukusudia. Mtu akiacha kwa kukusudia moja katika wajibati za sala, sala yake ni batila. Lakini zinaanguka kwa kusahau na zinaungwa kwa sujudu sahwi hizi wajibati. Kauluhu watakbirat ghaira takbirati lihram, katika wajibati ni takbirat, takbira za kuruku, takbira za kuruku, za kusujudu ni katika wajibati, isiyo kuwa takbiratu lihram ile pekee ni katika nguzo. Hadha alwajibu thani min wajibati salat wa hiya jami'u takbirati ghaira takbirati lihram. Huu ni wajibu wa pili katika wajibati za sala, ni takbira zote isipokuwa takbiratul ihram, ile ni katika nguzo kama tulivyoelezea. Wad dalilu qawluhu sallallahu alayhi wasallam idha sallaitum fa aqimu sufufakum thumma liya ummakum ahadukum fa idha kabbara fakabbiru fa idha kabbara waraka'a fakabbiru warka'u wa idha kabbara wasajada fakabbiru wasjudu. Tumesema mkisali fa aqimu sufufakum, simamisheni sawa safu zenu, kisha awe imamu wenu mmoja wenu akileta takbira na nyinyi leteni takbira. Fa idha kabbara waraka'a, akileta takbira na akaruku, fakabbiru warka'u, na nyinyi leteni takbira na mruku. Wa idha kabbara wasajada fakabbiru wasjudu, akileta takbira na akasujudu, kabiri leteni takbira na msujudu. Angalia hadithi hii mtume anavyosema, fa idha kabbara waraka'a fakabbiru warka'u, akileta takbira na akaruku, sio takbira peke yake, akileta takbira na akaruku, na nyinyi ndio leteni takbira na mruku. Lakini sisi hivyo akisema Allahu Akbar, sisi tayari tusharuku. Wakati ndio asema akileta takbira na akaruku, nyinyi ndio muanze takbira na mruku. Akileta takbira na akasujudu chini, na nyinyi ndio muanze takbira na msujudu. Lakini sisi sivyo tunavyofanya maamuma. Akileta takbira tayari sisi tushasujudu kabla ya yeye. Sivyo ni makosa. Kauluhu wa kaul subhana rabbi al-azim fi ruku, na kusema subhana rabbi al-azim fi ruku katika kuruku, hadha alwajibu thalith, huu ni wajibu wa tatu. Wa daliluhu kauluhu sallallahu alayhi wa sallam amma ruku'u fa'adhimu fihi rabba, ama kuruku muadhimisheni Allah na kusema hiyo subhana rabbi al-azim. Walmujzi wahida, inayotosheleza ni moja tu, subhana rabbi al-azim au subhana rabbi al-azim wa bihamdi. Dalili yake qawluhu sallallahu alayhi wa sallam amma ruku'u fa'adhimu fihi rabba, kwa hiyo inayotosheleza ni moja. Wa adna al-kamali thalath wa a'lahu ashr, uchache wa ukamilifu ni mara tatu na juu ya ukamilifu ni mara kumi. Unaweza ukasema mpaka mara kumi kama unasali peke yako halafu unainuka. Qawluhu subhana rabbi al-a'la maratan fi sujud, kusema subhana rabbi al-a'la mara moja katika kusujudu, hadha alwajibu rabi, huu ni wajibu wa nne. Wa daliluhu hadithu Hudhaifa thumma sajada faqala subhana rabbi al-a'la, kisha akasujudu na kusema subhana rabbi al-a'la. Wa qad dhakara al-muallifu anna al-mujzi'a min at-tasbihati wahida, ametaja mtungaji wa kitabu kwamba inaotosheleza katika hizi tasbihat ni mara moja. Wa adna al-kamali thalath, na uchache wa ukamilifu ni mara tatu. Wa a'lahu ashrun, na juu ya ukamilifu ni mara kumi. Qawluhu rabbi ighfirli baina sajdataini maratan marra, hadha alwajibu alkhamis, huu ni wajibu wa tano. Wa daliluhu hadithu Hudhaifa anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana yakulu baina sajdatain rabbi ighfirli rabbi ighfirli, mtume alikuwa akisema baina sajda mbili rabbi ighfirli rabbi ighfirli. Walahu an yukarriraha, na yajuzu kukariri tasbihi hiyo kama fi hadithi, au dhikri hiyo kama fi hadithi Hudhaifata as-sabiq. Walahu an yajma'a baina sab'ati alfadhin warida, na yajuzu kukusanya baina ya matamshi saba yaliyokuja pia katika rukuu na sujud, wa hiya allahumma ighfirli warhamni waafini wajburni warfa'ni wahdini warzuqni, katika julus baina sajdataini. Yajuzu kukusanya matamshi haya yaliyokuja katika kile kikao baina ya sijda mbili, kusema allahumma ighfirli warhamni waafini wajiburni warfa'ni wahdini warzuqni. Hii si katika rukuu wala sujudi, ni katika julus baina sajdataini. Qawluhu wa ma zada fa huwa masnun, na iliyozidi hapo ni sunna. Ail wajibu min hadhihi al aqwali marra, iliyowajibu katika maneno haya ni mara moja. Iliyozidi ala al marra, juu ya mara moja, fa huwa masnunun, ni sunna. Yuthabu li insanu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, mtu anapewa thawabu kwa kufanya sunna, hapewi madhambi kwa kuacha sunna. Qawluhu wa qawlu sami'a Allahu liman hamida lil imami wal munfarid, kusema sami Allahu liman hamida kwa imamu na mwenye kusali peke yake, hadha alwajibu sadis, huu ni wajibu wa sita. Wa dalilu huwa hadithi wa Abi Huraira kana sallallahu alayhi wasallam yaqul sami Allahu liman hamida hatta yarfa'u sulbahu min ar-ruku, mpaka ainue mgongo wake kutoka na ruku. Wa hadha alqawlu lighairi almamum, na qawli hii ni kwa asiye kuwa maamuma. Lakini kuna kauli nyingine ya maulama wengine wanasema maamuma pia anasema sami Allahu liman hamida, pia anasema rabbana lakal hamdu kama imamu. Qawluhu rabbana lakal hamdu lil kulli, hi rabbana lakal hamdu ni kwa wote. Hadha alwajibu sabi' wa huwa qawlu rabbana lakal hamdu wa rabbana walakal hamdu wallahumma rabbana lakal hamdu wallahumma rabbana walakal hamdu, zote hizi ni alfaz zimekuja katika sunna. Wa dalilu hadithu abi huraira thumma yaqulu wa huwa qa'im rabbana walakal hamdu, kisha atasema na huku ameshasimama rabbana walakal hamdu. Qawluhu fa hadhihi alwajibat tasqutu bisahwi, hizi wajibati za sala zinaanguka kwa kusahau. Wayajburuha sujuduhu sahwi, na huungwa hizi wajibati zikianguka kwa kusahau, zinaungwa na kusujudi kwake kwa kusahau sijda mbili. Wakadha biljahli, vile vile kwa kutojua. Bayana almuallifu mata tasqutu alwajibat, hapa anaweka wazi muallif ambapo lini huanguka hizi wajibati. Faqala tasqutu bisahwi wa biljahli, huanguka hizi wajibati kwa kusahau na kwa kutojua. Liannaha mimma wani'i taklif, sababu hizi ni katika mawane za kukalifishwa hii kusahau na kutojua. Wayajburu hadha aljahla wasahwa bisujudi sahwi, na ataunga ujinga huu na kusahau huku, ataunga kwa kusujudu sijda mbili za kusahau. Wallahu alam.